Echa Plus Extra. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Niedawno reaktywowała się szkocka grupa Teenage Fan Club. Nagrała nową płytę, a co za tym idzie, też ma w planie koncerty. Pomyślałem, że jest to świetna okazja do tego, żeby przypomnieć, a części z Państwa wręcz przedstawić ten zespół, a to dlatego, że to jedna z najważniejszych alternatywnych gitarowych grup, jeśli chodzi o Szkocję. Zespół powstał w roku 1989 w Bells Hill, mniej więcej 16-17 kilometrów od Glasgow. Norman Blake, śpiew, Gerard Love, śpiew, i Ray McGinley, śpiew. To oczywiście w skrócie mówię o tym dlatego, że zespół Teenage Fan Club znany był z bardzo zgrabnych chórków, czyli krótko mówiąc, panowie świetnie śpiewali w harmonii. Oprócz tego każdy z nich komponował i pisał teksty. Dzielili się teoretycznie po równo, choć to też zależy od okresu twórczości. Na początku więcej pisali Norman Blake i Raymond McGinley, później Gerard Love również zaczął komponować coraz więcej piosenek, ale o tym przejdziemy, do tego przejdziemy za chwilę. Przywitałem się z Państwem utworem Everything Flows z debiutanckiego albumu grupy Teenage Fan Club zatytułowanego Catholic Education. I tu, tak jak wspomniałem, śpiewał Norman Blake. Na najważniejsze, albo jedno z najważniejszych wydawnic w dyskografii grupy Teenage Fan Club trzeba było czekać do roku 1991, kiedy to ukazał się trzeci album w dorobku zespołu, zatytułowany Bandwagonesque. I teraz posłuchamy z tego albumu aż trzech utworów, bo warto. Dwa pierwsze z nich zaśpiewa Norman Blake, a trzeci już również coraz więcej śpiewający w tamtym okresie Gerard Love. Pierwszy tytuł, The Concept. I didn't want Star Sign śpiewał Gerard Love. Ta piosenka dotarła do 44. miejsca brytyjskiej listy przebojów, angielskiej właściwie, a w Stanach do 4. miejsca listy przebojów niezależnych. Także nawet w Stanach zespół stał się trochę popularny, zwłaszcza wśród studentów. Wcześniej The Concept i Alcoholiday, wszystkie trzy utwory z płyty trzeciej grupy Teenage Fan Club. Kolejny album ukazał się dopiero w roku 1994. Był nieco łagodniejszy, co nie znaczy, że mniej przebojowy. I tu w roli głównej wystąpił Gerard Love. Mówię głównej, mimo że wszyscy komponowali, wszyscy napisali piosenki na album 13, ale te najbardziej udane były w autorstwa właśnie Jerego. Słuchamy. Wysłuchaliśmy dwóch utworów z czwartego albumu studyjnego grupy Teenage Fan Club zatytułowanego 13, a tytuły piosenek to Hang On i Radio. Kompozytorem i głównym wokalistą w obu tych utworach był Gerard Love. Basista i oczywiście też wokalista. Nie wspomniałem o tym, na jakich instrumentach grali pozostali muzycy. Ci najważniejsi: Norman Blake na gitarze rytmicznej, Raymond McGinley na gitarze solowej. Jesteśmy już teraz w roku 1995, kiedy to ukazała się piąta płyta grupy Teenage Fan Club zatytułowana Grand Prix. I ta płyta dotarła aż do top 10 w Wielkiej Brytanii i trzeba przyznać, że ten okres mniej więcej połowy lat 90., czy właściwie prawie całe lata 90. to był szczyt możliwości i twórczych, i też komercyjnych, jeśli chodzi o grupę Teenage Fan Club, bo hasała po listach przebojów tych anglojęzycznych dosyć skutecznie, choć dotyczy to głównie oczywiście Wielkiej Brytanii. No, o Szkocji to nie mówię, bo w Szkocji byli od zawsze bardzo, bardzo popularni i szanowani. Jesteśmy na płycie Grand Prix. Jako pierwszy Norman Blake i Mellow Doubt. It gives me pain when I think of you. The things together that we'll never do. First it's cold, and then it's hard, trying to be someone that I know I'm not. I'm in trouble, I know it, I'm feeling, I can't show it, but these feelings don't go. Don't hang on, hope's never gone. Shooting star. Sparky's Dream śpiewał Gerard Love, jedną z najładniejszych piosenek w całym dorobku nagraniowym grupy Teenage Fan Club, ale to właściwie można powiedzieć o większości prezentowanych dzisiaj utworów. Teenage Fan Club Grand Prix, rok 1995, płyta chyba najbardziej utrzymana brzmieniowo w klimacie grupy The Birds. Zresztą ten zespół był swego rodzaju wzorem dla członków grupy Teenage Fan Club. Tytuły: Mellow Doubt, Don't Look Back i Sparky's Dream. Od początku istnienia, niemalże od początku istnienia, grupa Teenage Fan Club nagrywała dla, no już teraz na poły legendarnej oficyny wydawniczej, niezależnej rzecz jasna w Wielkiej Brytanii, Creation Records, ale ta wytwórnia w pewnym momencie zwinęła manatki, przestała istnieć. Zresztą jak wiele innych małych wytwórni płytowych. Creation, ostatnie wydawnictwo grupy Teenage Fan Club, rok 1997, tytuł płyty Songs from Northern Britain. I wanna see. piosenki z albumu Songs from Northern Britain. Ain't That Enough to ta ostatnia, śpiewał Gerard Love, a wcześniej I Don't Want Control of You, Norman Blake. Prawie już wszystko dzisiaj się pojawiło w audycji. Jeszcze dwie piosenki z dwóch kolejnych albumów. I Need Direction, rok 2000 i Baby Lee, rok 2010. Będzie Gerard Love w roli głównej i Norman Blake. Ja się nazywam Grzegorz Hoffman i zostawiam Państwa już sam na sam z muzyką grupy Teenage Fan Club. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Get through.